Ab jetzt, de acum înainte. Și nici atent, nu știu să-l spun. Atent se spune forzichtig. Ah, da, pentru mine vorsichtig era mai, mă rog, în sensul de sensibil. Nu, dar atent înseamnă. Ok. Ab jetzt will ich vorsichtig sein. Genau, will ich vorsichtig sein. Bun. Palparea atentă aduce rezultate bune. Deci nu știu a aduce rezultate bune, A pentru aduce, că se spune, cu știi cum se zice a aduce? Se spune bringen, sehr gut. bringen, ok. Iar rezultat este Ergebnis. Das Ergebnis. Asta să-l notez pe un flashcard că e des întâlnit. Das Da, Ergebnis. da. Rezultatul. Și pluralul, Se. Ergebnissen, E, fă, cu E. Ergebnisse. cu E, Da. ok. Eine vorsichtige Palpation bringt gute Ergebnisse. Gute. Gute, că suntem la plural. Da? Da. Bring gute Ergebnisse. Good. Examenul clinic sub anestezie trebuie evitat. Bănuiesc că nu este untăr. Anestezie. Anestezic. Poți să spui narcoză. Ah, ok. Am înțeles. Și atunci este acest narcoz de Din Untersuchung. narcoză Untersuchung. Da? Examinarea sub Da. anestezie. Dein Freund ist ein Narcosearzt. Ia, cu nani-nani. Nu știu a evita. A evita este vermeiden. Vermeiden. Și fermai dând este evitat, nu? Da. Vermeiden, fermid, fermiden. Fermiden. Vermidan. Ok. Die Narkose Untersuchung Mus. muss vermieden sein. Werden. Werden, că Diateză este, da. pasivă. Trebuie evitată. Ea este evitată. Da. Da? Sau același lucru, dar exprimat altfel, cum zici? Tu trebuie să eviți examenul clinic sub anestezie. Fără verb modal, să înțeleg. Da? Nu, nu fără. De ce? Tu trebuie. Dumus din narcoz Untersuchung vermeiden. Vermeiden. Da. În românește spun tu, în nemțește spune man. Că el trebuie Ok, evitat. man. Da. Man muss Die Narkose Untersuchung Vermeiden, also Vermeiden. Vermeiden. Genau, man muss die Narkoseuntersuchung vermeiden. Ja? Gut. Eu citesc o carte captivantă, tensionată. Cum se zice? Nu știu cum se zice în românește. Captivantă. Ok. Ihleze. Nu știu să zic captivant. Captivant în sensul care mă ține în tensiune. Tensiune se Așa. spune Spannung. Die Ok. Spannung. E tensiunea aia de la fizică, de la curentul electric. Da? Nu și tensiunea arterială. Da. Da. Bun. Spannung. A tensiona, a pune ceva în tensiune, se spune spannen. Și entspannung. A detensiona. Ok. Adică relaxare, entspannung, că e substantiv. Ent înseamnă scoți ceva, scoți tensiunea. Iar dacă este adjectiv, este spannend, spannend. Ah, ok. Deci cum spui, eu citesc o carte captivantă care mă ține în tensiune. Ich lese ein spannendes Buch. Spannend, ăsta este adjectiv. Da, ein spannendes Exact, ein spannendes Buch. Ich lese ein Da. spannendes Buch. Și cum spui, aseară am văzut un film captivant. Abend habe ich Când? einen Aseară. spannenden. Cum se zice ieri? Stai că aici m-am blocat. Ieri se spune gestern. Gestern Abend? Gestern Abend. Gestern Abend habe ich einen spannenden Film gesehen. Sehr gut. Ja? Bun. Știi cum se numește armata în Germania? Se cheamă Bundeswehr. Bundeswehr. Wehr sau Abwehr înseamnă apărare. Da? Bun. Cum spui, eu mă apăr? Abwehren. Wäre mich ab, sau nu este cu zich? Ba da, ich wehre mich ab. Ah. Ich wehre mich Wäre ab. mich ab. Da. Bun. Avem undeva acolo Abwehrspannung. Da, este apărare musculară, nu? Da, tensiunea asta de abdomenul, știi? Apărarea, știi? Când pui mâna. De aici vine, de la Abwehr, apărare, da? Să-l asociez cu Abwehr, Bundeswehr. Am înțeles. Bun. Eu m-am decis să examinez copilul în somn. Bineînțeles că iarăși am uitat verbul important, a decide. Entscheiden. Entscheiden. Am pus păcat tonaș. Entscheiden. știu să spun în som, adică mă rog. Som știi cum se spune? A dormi. Schlafen. Schlafen. Și somn este schlaf. Ok. Bun, m-am blocat la în somn și pe copil. Pentru că stai așa. Deci, cum spui, eu m-am hotărât. Ich habe mich entschieden. Sehr gut. Să examinez copilul în somn. Nu este das. Das, das Kind. Nu. Eu m-am hotărât ca să examinez copilul în... Das Kind în somn este im Schlaf. Im Schlaf. Asta vreau să întreb dacă este in... In dem Schlaf. Da. Na, există Unterzuzuhung? Nu. Nu există pentru că Unterzuchen nu este un verb cu particulă detașabilă. Atunci este zu Unterzuch. Hân. Da. E, genau, zu Unterzuchen. Ich habe mich entschieden, das Kind im Schlaf zu Unterzuchen. Ok. Înțelegi? Pentru... Aș fi jurat că este Unterzuchen, este particulă separabilă. Nu. Da, am înțeles de ce nu-l punem la mijloc. Că... Doar la particulele separabile. Exact. Că, când spui eu examinez copilul, cum spui eu examinez un copil? Ich Unterzuche. Exact. Ein Kind. Ich Unterzuche ein Kind. Da? Good. Splina copilului este palpabilă. Îmi place splina care are o denumire foarte, foarte drăguță, pe care am uitat-o. Milț. Așa e. Di milț. Di milț. Des Kindes. Da. Nu știu. Eu aici aș folosi diateza pasivă. Da? Dar nu știu particula lui, adică acest palpabil. Că palpațion este palpare, dar nu știu care e verbul ca să pot să fac pe urmă... Palpabil. Ah. Palpabil. Da. Și este regulat? Păi ce să fie regulat? Că e adverb. Ok. Și atunci este dimilț, deschindes, wird, palpabil? Ist. Nu, ist. A, stăzi, nu folosim diateza pasivă. Păi nu, că diateza pasivă trebuie să ai două verbe. Păi de asta. Știi cum? Okay. Era diateza pasivă dacă ai fi spus așa. Splina copilului este palpată. A, ok. Atunci era diateza pasivă. Am înțeles. Și atunci ar fost palpirt. Palpirt. Așa. Ta, palpabil, palpată. Dar palpabil este adverb. Ist palpabil. Ok. Înțelegi? Uh-huh. Good. Copilul are semne de meningită. Zeichen era semn, nu? Semne, exact. Das Kind hat meningitis Zeichen. Meningitis Zeichen. Bun. În principal meninge, știi cum se mai spune? Nu. Știi cum se spune creier? Hirn. Hirn. Așa. Hirn. Da? Și piele? Haut. Haut. Haut. Haut. Exact. Hautarzt? Ce este hautarzt? Dermatologul, Very good. bănuiesc. Hautars este dermatologul. E, meninge se mai spune Hirnhaut. Pielea creierului. Hirnhaut. Ah, ok. Da? Când o să dai aprobaționul, o să fie un examen unde îți dau aia niște cuvinte să le treci din germana populară în germana medicală. Uh-huh. Și fie ai meninge și trebuie să spui Hirnhaut, fie invers. Primești Hirnhaut și tu trebuie să spui că e meninge. Da? Uh-huh. În principal nu e atât de complicat, adică dacă le vezi scrise, eu de exemplu l-am învățat pe ăsta niciodată, l-am auzit și l-am asociat. Hirnhaut, după ce auzi, te gândești ce poate să fie. Am înțeles. Da? Știi cum se zice? Blană? Nu. Blană se spune fel. Fel. F-E-L-L. Da? Fel. Uh-huh. Das fel. E, ce poate să fie Bauchfell? Bauch e burtă. Exact. Blană. Exact. Iar Bauchfell este blana burții, adică peritoneul. Peritoneul. Peritoneul se cheamă Bauchfell. Da? Da, am zis eu că nemțiștii sunt foarte inventivi. Tot apropo de fel, avem Zwergfell. Das Zwergfell. S W E R K H fel. Zwergfell. Asta ne spune ce înseamnă. Zwer, da, nici nu am știut. Zwer înseamnă cum să spun eu, nu oblic, ci știi ce înseamnă în românește câș. Da. Adică care nu-i drept, care e care face un unghi. Da? Ei bine, Zwergfell este blana asta care nu e dreaptă, care face un unghi. Ei bine, Zwergfell înseamnă diafragmă. Că e orizontală, știi, nu e în lungul corpului. Da. Și ăsta este foarte folosit. Das Zwergfell. Das Zwergfell. Ok. Diafragm. Vine de aici, de la blana care este, care nu e dreaptă. Da? Ce... Da. Imaginație, chiar. Good. Eu am un examen. Ich habe eine Prüfung. Prüfung. Ich habe eine Prüfung. Foarte bine. Eu examinez un student. Ich über nu, ich prüfe. Ich prüfe. Mhm. Einen student. Einen was? Einen? Student. Lipsește ceva, einen? Studenten. Studenten. Că asta e o excepție, einen studenten. Cu polițistul și cu, da. Da. Și pacient, student, herz. Da. Da? E, überprüfen. Deci prüfen înseamnă a examina. Überprüfen, pe care l-ai văzut tu pe acolo prin text, înseamnă a verifica. Ah, ok. În românește e destul de aproape cu a examina, dar e o mică diferență, știi? De exemplu, dacă spun că examinez reflexele unui pacient, nu spui prüfen, spui überprüfen. Am înțeles. Verific dacă sunt sau nu. Da? Uh-huh. Și cum spui, eu examinez reflexele, sau verific reflexele copilului? Ich prüfe... A, sunt e fără particulă detașabilă. A, ich überprüfe die reflexe. Mm-hmm. Die reflexe des Kind. Des? Kindes. Des Kindes, da? Vezi, aici ai nevoie de E pentru că nu poți să pronunți Kinds. Da. Des Kindes. Good. Deoarece stetoscopul meu este rece, copilului e frică. Putem să folosim pe vegan? Vegan înseamnă din cauză. Ok, atunci dank. Mulțumită. Nici asta. Pentru că. Da, m-am blocat la cel deoarece. Păi nu, dar pentru că e același lucru cu deoarece. Atunci e cu da, nu? E cu da sau cu while. Da. Nu știu, frică. Angst. Da. Stai că m-am blocat iarăși. Deci, el are frică. Exact. Bun. Dar mai în stetoscop ist kalt. Hat dem Kind Angst. Bun. Să o luăm separat. Să o luăm separat. Cum spui, avem două propoziții, da? Da, da. Cum spui, copilului e frică pentru că stetoscopul meu e rece? Das Kind. Scrie. Pe cealaltă ai scris-o, nu? Da, da, da. Bun. Hat Angst. Weil mein Stethoskop kalt ist. Bun. Vezi o diferență între ele? Da, mă rog, acum am folosit pe weil. Așa, în afară de asta. Asta e că și da ducea verbul la final. Exact. Okay. Einmal. Eu l-am confundat cu den. Și atunci m-am prins de ce. Și în a doua... Și în a doua am pus das Kind hat Angst. Am pus verbul pe poziția a doua. Das Kind, am auzit altfel prima dată când ai zis. Nu, am zis dem Kind. Exact. Am pus, nu, pe ai auzit bine. E das Kind. Da, este das Kind, că este nominativ. El da. Are frică, indiferent cum știi. Da, nu știu de ce m-am gândit la copilul lui, cui, lui. Da, nu. Da. Important e întotdeauna când ai două din astea, pune propozițiile, ia-le separat. Copilul lui e frică și stetoscopul e rece. Și după aia le legi între ele și vezi dacă e ceva ce aruncă sau nu verbul la, la final. Good. Fragen, bis hier? Bis hier? Nein. Ich habe keine Frage. Și cum spui, n-am absolut nicio întrebare. Habe gar keine. Ich habe gar keine Frage. Bun. Ja.